Bizde bırgatla neyme birinci kaideyin aşağıın çıdın. Şunu yatlan ol. Aslı fil eşyai el ibahatu ve tahara diye. Bizde umumi şu dünyada yaradılan zatla neyme hükmü arası ve ulanması ursat deyip düşünmeli. Şu dünyada neyme zat mahluk mu yaradılıptır mı? Ha? Neyme deyip düşünmeli. Şu zat arası ve bize neyme ulanmaklığı ursat verilen mübah deyip düşünmeli. Zaten Allah Teala neyme diye? Neyme huvellezi ceale lekum ma fil ardı cemiyan. Kul Allah yerin yüzünün akıbatlarının hemmesini size neyme ulanmaklığı için neyme yarattı diye. Neymeken asıl şu dünyevi zatlarda, şu dünyada yasalan zatlarda hüküm neymeken, neyme vasfı neymeken el ibah, ursat verilen ulan vermeli ve tahara ve arası. İnne bu kaiden bilen mosak neyme, inne biz neyme bir zada necaset ya da ulanmaklığı bulunak diyecek olsak hükmani surattan. Neyme şu asıllan çıkarayan delil bilen gelmeli oluyor. Şu zatı ulanmadıysa biri. Biz neyme diyeceğiz? Kardeş diyeceğiz Allah-u Teala asıl bize şu zatlar yaradanda neyme bize ulanmaklık için yaradıptır. Sen şunu ulanmalar diyecek olsan şu ayet yalak yine bir ayet getirmeli. Yani ey kullarım neyme şu umumi size ulanmaklık için ursat veren zatlarımın içinden plan zatlar kadıganlar necasettir diyen ayet getir demeli. Ya hadis getir demeli yaz. Ayet hadisat getirebilmese neyme deyip kalmalı biz? Şu zat asli neyme vasfi bile ulanmakla ursat verilen ve arasla demeli. Misal için kafir yurttan bize keçe geliyor. Keçe dünyevi zat mı? Dini zat. Dünyevi zat. Şimdi şu asıl keçe yaradılanını arasla yaradılır. Arasla mı keçeyen vasfi ya kapa? Aslı keçe arasla ve bize keçeyen Allah Teala ulanmakla ursat verdi mi? Kadagan et. Ursat verdi. İnne bize neyme Amerika'dan, ya Hıtay'dan, ya Hint'den bir keçe gelse, ya bir teyze materyal gelse, beh, bunlar kafir yurttan geldi, olin ulanso bol ya mıka, ya bolanok mıka diyen neyme, şübhen kalmı da getirmeliler. Seyretmeli şu keçe. Gözümü de görünüp durun. Doksiydik yok değil mi? Yok. Ya da şuna anırdan neyme, üstüne siyilenini, ya kapalatlar, kuyulanını görmedik değil mi? Görmedik. Neyme aslına gayet, üstüne otur, üstüne yat, yiyen zatın koy, namaz oku. Neyme için? Yani asıl dünyayı yaradılan zatlar bize neyme? Ulanmaklık için arası edilip yaradılar. Şunun inni bir yere gelip, yok şu keçeğini sen ulanmak, bulunak diyecek olsa neyme diyemel bir? Delil getir şu keçeğin bana ulanıp bulunmayan ona. Şunun yani üstünde neyme bok yatır. Yemin şunun üstüne siyilenini vardım diye de bolla ya mesela. Oturdu bunu eyyem asıldan çıkarıyor. Vel aslu fil eşyai el ibahatu vel hilliye. El-ibahatu ve taharın. Dünyayı yaradılan zatların barısı bize ulanmaklığı için Allah yaradıptır. O vasfını arası ediptir. Yani ikinci kaideni getiren muhafaz bu vardı. Bu getirmediği mi biz getiriyoruz. O kaide neyme diye. Vel-aslu fil-ibadeti neyme el-men'u ve tahrim diye. Ama din meselesinde, ibadet meselesinde neyme delil geliyense etmeklik kadığın. Dünyayı zatta delil geliyense saklanma iyi ver diye. Neyme önünden çıktı iyi te şu zatın neyme iyi. İmesizliğine delil geliyense. Önden neyme çıktı? Gey te delil geliyense suladın geymekliği dinle neyme haram edilenliğine. İstenlik bir yurda git, istenlik bir yerde yaşa te dinden neyme şu da yurtta yaşamaklık ya şu yurtta neyme oturmaklık neyme kadaganlığına delil geliyense. Ama din meselesine gelin, ibadet meselesine gelin delil bulması sana etmeklik bulunur. Bir sana neyme diye gel üşüp zikredelli. Sen soruyorsun kardeş. Delilin var mı üşüp zikretmekliği Kur'an'ın hadisine? O Resulallah ediptir deyip hadisine ise doğru hadisine. Onunla etken. Ama ön delilinden bilmesen etmeklik bulunur. Şunun. Ya mesela şimdi gel mevlid edelliyse. Mevlid neyme? Dünyayı zaten dinen. Yok din, ibadet, sokak diyse. Delilin var mı mevlidi Kur'an'ın hadisinden? Yok diyse onunla ben delil tapyansam edemem. Hem için ibadet meselesinden ama yok. İbadet meselesinden tersine. Vel aslu fil ibadetin ama el men'u ve tevekkuf. Kadagan ama ibadet meselelerinden ama asıl kaiden ama etme diye. İbadet delil tapmasan etme diye. Ama dünyevi meselesinden delil tapyansan kayıtma diye. Ve huvellezi ceale lekum ma fil ardı cemiyan diye. Hemme zadesi de arası halal edip yarattı dünyevi zatlardan. Şunun için dünyevi zatlardan. Delil tapyansan iyi ver. Delil tapyansan içi ver. Te delil duşuyansa geyi ver. İbadet meselesinde şunu etsen bolya Allah buyuruptur. Resulallah ediptir diyen ayetten hadisten delil tapmasan ibadet meselesine girmek bulunur. Aklımız ulanmaklık bulunur. Neyme servet? Bu da kovuzada. Erbest adı iteren ağa. Niyetimiz kovuluğa ol bulunur. Şunun için neyme desin asıl zatı düşündün değil mi? Asıl dünyevi zatlarda neymeken? Urskot berlen eken, ulanmaklık caiz eken, vasfı tarat eken. İnne femen za'ama necasete aynin ma diye. İnne bir davası, femen za'ama, inne bir davası. İstenlik bir zatı tutup şu necaset deyse biz neyme diyemel oluyoruz? He şu necafet eken o di taşlamalı oluyatın. Yok asla gaydık geliyat. Fe aleyhi bit delil. Delilin getir diye. Biz biliyoruz Allah Teala ne emediydi bize Kur'an-ı Kerim'de? Şu dünyevi zatların hemmesini ey adam oğlu size ulan makluk için, peydalın makluk için yarattım dedi. Yani sen şu dünyevi zatların bir yerine necafet diyen, haram diyen, kadagan diyen ne emediyiz? Fe aleyhi bir delilin getir. Fe inna haza bihi. Yani fe in ca'a bir delili ne haza kama. Fe inna haza yani fe in kama bir delilin. Delil bile gelse ne emediyiz? Fe zalike kavluhu diyiz. Onun sözünü alıyız. فَإِنَّ هَذَا بِهِ Yani in delil getirse, hakikatten şu diyen zatının necasattığını, neyme ayetten, hadisten, neyme suud edebilse neyme, فَذَلِكَ Biz on sözünü alıyoruz. وَإِنَّ عَجَزَا عَنْهُ İnni neyme delil getirmekliği başarmasa. اَوْ جَاءَ بِمَا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ Ya da delil getirdi deneyim, yani onun delili yerine del. Bu zatı deliller. Delil getirdi, yani bunun delili diyen zatına bulunuk. Başka da oluyor. Biz neyem etmeli oluyor bize? El vacibu aleyna el vukuf. Biz neyem? Bize durmakluk. Vacib oluyor. Asıl zatı. Asıl zatın dünyevi zatlarda neymedi? El ibahatu ve tahara. Urskot berlenni ve neyem? Arassa neyem? Vasplen vasplenin. Ama dini meselelerini biri sana gel plan yerde neyem? Plan suratı namaza koyası isek be. Ben biliyen günde 5 vakit namaz. Onun ne mi? Onun sonu ne diyen? Sünnetler var. Ramazan'da taravuh var. Ne mi? Ramazan'da taravuh var. Cenaze var. Bayram namazları var. Ama bu namazına da delil var mı? Değil mi? Kur'an'ın hadisinden bir delil var mı? Allah'ın Resulü'nün buyruk var mı? Badiyse cezakallah her. Benim yine bir bilmeyen ibadetim bilmekliğe ne mi? Sebep olun dedi. Ama delil açmasa kardeşim ben önkü bileyen ibadetlerimde ne mi? Dur vereyim ya. Ne dünyevi zatlarda bir zat iyi vatıyor kan ne ama bir yeri gelip şunu sen iyi mellerle. Misal için ne bir taraflarda ne ama genişleyin ayranlar. Öy tavşanı bile ne ama çöl tavşanı tapavuklanır ya. Geliye de şu öy tavşanını iyi mi diye. Ne ama için neyen oluyor? Ey Türkmen halan aktı ya. Yok Türkmen'in halamadıklığı deliller. Şunun yok Allah halamadı. Ve Resulü halamadı. Ba mı? Yok. Onda ne ama? Öy tavşanını çöl tavşanı yalgadık ne ama? Baladı bir yer. Şimdi ne ama atayacak oluyor? Geliye de sana at iyi mi diye. Ne ama için? Bizim mezhep mekruh saydı diye. Halamadı diye. Sen mezhebin ne ama? Kur'an hadis esasında mekruh saydı mı halamadı mı? Ya da öldürü şunu alarak fikir etti de. Ya öldürü şeyle fikir etti. Yok. Biz onunla ne ama? Asla gayet diye. Ne ama? Te şunun anık haramdığını delil getiriyen şuan biz ne ama diyeceğiz? Şunu aslına koyuyor. Aslam ne ama? Dünyevi zatların hepsini Allah Teala bize mübah edip verdi. Yani mübah kulun mukluğu ursgat etti. O vasfına ne ama? Arasta deyip verdi. Necaset değerli verdi. Düşündük mü? Şimdi bu zatı bu kaiden bilen mozok ne ama? Necafet değil yalnız onun neyle? Sanalı zat bulmalı. Asıl hemme zatı mübah edip veren mozok ne ama? Onun içinde ne ama? Sanalı zatlar kapı bulmalı. Asıl ne ama? Hemme zat halalli. Yönü ne ama? Yevrey melğunun ziyanından ne ama? İlla ma harrama beni, harramet beni İsrail ne ama? Ala nefsi hadi ayetin vardı. Yönü beni İsrail özlerine ne ama? Halal olan zatından kabirlerin haram edip başladı olin. Nun bizim haram ettik diye Allah'a. Asıl ne ama? Bu haram olan zatının köpüsü Adem oğlunun ne ama? Günahı sebeple haram oldu. Öde öldür takvalık edecek ol. Allah'ın halal eden zatlarını haram edip başladılar. Şey demem Allah Teala onun ne ama? Öde mod muşakkot bile ne ama yaşasınız diyeyim oda. Onlar size muşakkot. Şu da adı iyiyim. Ben iyiyim halalliydi. Yok ben iyice kalliydim. Dolayısıyla iyiyim. İnniysen ne ama? Sen günahkarlıydı. Ama asıl ne ama? Hem mevat. Öde için halal, ursukot, dürf, ulan mokluk için arası peyak edip verdi Allah Teala.